Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Έτσι ξεκινάμε. Τώρα τελευταία είναι το σήμα. Έτσι για αρχή να ακούσουμε τους τρεις πρωθυπουργούς μνημονιακών κυβερνήσεων. Είναι οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων 5-5,5 ετών με τα αποτελέσματα που έχουν φέρει. Κάνουν τα πάντα για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία και έρχεται ο επόμενος που επίσης κάνει τα πάντα για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, αλλά δεν φτάνει μέχρι να έρθει ο επόμενος για να κάνει τα πάντα για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Τρεις μνημονιακοί πρωθυπουργοί. Θα μπορούσαμε να τους πούμε και τσιράκια των τραπεζών, αλλά δεν το λέμε. Τρεις απλά μνημονιακοί πρωθυπουργοί. Ο Κατρούγκαλος χθες βράδυ ήταν τρεις ώρες. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα, αλλά από αυτά που δεν είπε, καταλάβαμε τι ακριβώς θα συμβεί. Όχι κάτι καλό για τους πολλούς, όχι κάτι καλό για τους εργαζόμενους, όχι κάτι καλό για τους κυρίως συνταξιούχους. Και αυτό προκύπτει από μία και μόνη φράση τριών-τεσσάρων λέξεων του κυρίου Κατρούγκαλου. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Αλλά εμείς δεν το σεβαστούμε με το τσεκούρι. Μπράβο! Ορίστε. Θα το σεβαστούμε το μνημόνιο, είναι πολύ θετικό. Αυτοί που θα το καταργούσαν και μαζί θα καταργούσαν και τα μνημόνια των προηγούμενων. Τώρα έχουμε πάει στη φάση του θα σεβαστούμε το μνημόνιο, αλλά όχι με το τσεκούρι. Οπότε να τον ευχαριστήσουμε. Πραγματικά το χειροκρότημα ήταν πάρα πολύ λίγο. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τσεκούρι. Αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ ενθαρρυντικό για όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες και για τον ίδιο βεβαίως τον ελληνικό λαό. Θα σεβαστούμε το μνημόνιο, λέει ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης. Ξεκίνησε να λέει κι άλλα. Στη συγκεκριμένη του φράση, απαντούσε σε μια ερώτηση, είπε πάρα πολλά. Θα τα ακούσουμε, τα έχουμε σπάσει σε κομμάτια γιατί έχουν μια αξία. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει ότι όλα αυτά που εφαρμόζουν είναι νεοφιλελεύθερη συνταγή και αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, ο ίδιος θα ήταν κατά αυτής της νεοφιλελεύθερης συνταγής. Αλλά επειδή είναι αλλιώς τα πράγματα, δεν είναι κατά αυτής της νεοφιλελεύθερης συνταγής και έτσι σεβόμαστε το μνημόνιο. Το μνημόνιο πράγματι περιλαμβάνει μια δέσμευση την οποία δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέσω της μεταρρύθμισης για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πάγια συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η πάγια νεοφιλελεύθερη συνταγή. Αυτή είναι η πάγια συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η πάγια νεοφιλελεύθερη συνταγή. Εγώ είμαι άνθρωπος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Μπράβο! Σε ένα σύστημα σε ισορροπία, μια τέτοια μείωση θα την πολεμούσα με νύχια και με δόντια. Θα την πολεμούσα με νύχια και με δόντια. Εγώ είμαι άνθρωπος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος, είναι άνθρωπος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτή την νεοφιλελεύθερη συνταγή, την οποία την εφαρμόζουν οι αριστεροί, αυτή την νεοφιλελεύθερη συνταγή σε άλλη φάση θα την πολεμούσε με νύχια και με δόντια. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, γιατί αυτά τα θέλω, αυτές τις ιδεολογίες, τις πολιτικές απόψεις, τις μαχητικές, τις έχει κάποιος. Όχι για τα πολύ δύσκολα που ζούμε τώρα, τις έχει γενικώς. Ότι σε κάποια άλλη φάση θα πολεμούσε με νύχια και με δόντια. Εδώ που ψηφίστηκε και πρέπει να πολεμήσει με νύχια και με δόντια, αν πολεμούσε δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν που πρέπει να πολεμήσει με νύχια και με δόντια, δεν το κάνει. Αντί όλων αυτών, του πολέμου δηλαδή, και με τα νύχια και με τα δόντια, θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Γιατί τη θεωρώ ότι μπορεί να ενσωματωθεί στη μεταρρύθμιση που προτείνω? Γιατί αυτή τη στιγμή το άνοιγμα του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι πολλαπλάσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άνοιγμα, ένα έλλειμμα στο ασφαλιστικό μας σύστημα πάνω από 3%. 1,8% στα έσοδα. Αλλά αν προσθέσουμε τι χρωστάμε στον ΕΟΠΗ και τι χρωστάμε στους ασφαλισμένους καθυστερούμενες συντάξεις, είναι 3 με 4% του ΕΕ. Άρα η αριστερή πολιτική. Άρα η αριστερή πολιτική. Άρα η αριστερή πολιτική είναι να συμμαζέψει τα ελλείμματα. Μπράβο! Όχι επειδή στο λένε οι μνημονιακοί. Βέβαια. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Αλλά εμείς δεν το σεβαστούμε με το τσεκούρι. Έτσι λοιπόν κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα επειδή εφαρμόζουν αριστερή πολιτική. Γιατί σε αυτή τη φάση η αριστερή πολιτική είναι ίδια με τη δεξιά πολιτική. Τα ίδια ακριβώς δεν λέγανε οι υπουργοί του Σαμαρά και του Γιώργου Παπανδρέου και ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ότι πρέπει να μαζέψουμε τα ελλείμματα. Άρα εφαρμόζουμε αριστερή πολιτική. Τελικά αυτή ήταν η αριστερή πολιτική. Ακριβώς ίδια, ολόιδια με τη δεξιά πολιτική και οι δύο κατά σύμπτωση. Εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερες συνταγές και εφαρμόζουν και σέβονται, όπως λέει ο Κατρούγκαλος, το μνημόνιο. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, να τα πούμε και στον Τσίπρα γιατί έχει μείνει λίγο πίσω. Θα σταματήσουμε την καταστροφή. Δεν υποσχόμαστε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Αλλά όταν λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε τις χαμηλότερες συντάξεις. Μάλιστα. Διότι εδώ έχουμε φτάσει στο τρομακτικό σημείο, το τραγελαφικό σημείο. Μάλιστα. Να κόβουν τη 13η και 14η σύνταξη σε αυτούς που παίρνουν 320 ευρώ. Μάλιστα. Εμείς αυτό, όταν λέμε ότι θα το αποκαταστήσουμε, δεν το λέμε για να γίνουμε αρεστοί. Μάλιστα. Αλλά διότι αυτό είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. Πρέπει να υπογράψουμε νέα μνημόνια. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Ο Κυριάκος είναι παλικάρι. Πολεμάει σαν λιοντάρι. Ναι, έχουμε και τον Κυριάκο μέσα σε όλα αυτά και γενικότερα τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία ένα φωτεινό παράθυρο. Στα πολύ βαριά που έχει η επικαιρότητα. Αλέξης Τσίπρας, εδώ παλιά δήλωση βεβαίως, κατήγγειλε και σωστά όλους αυτούς που στους συνταξιούχους των 320 ευρώ, όπως λέει, έκοψαν τη 13η και 14η. Είχε υποσχεθεί θα δώσει μία από τις δύο, δεν θα δώσει καμία. Αντίθετα, παίρνει από τους συνταξιούχους, γιατί χθες ο Κατρούγκαλος δεν έβαλε όριο ακριβώς που θα πέσει το πετσόκομα, αλλά ήδη ένα μικρό ελάχιστο ποσοστό έχει πέσει μείωση. Έχει πέσει σε όλες τις συντάξεις, το ξέρουν πολύ καλά οι συνταξιούχοι, το βλέπουν κάθε μήνα. Όλα αυτά είναι λίγο πριν και λίγο μετά από την περίφημη μάχη που έδωσε στις Βρυξέλλες για να μην έρθει το μνημόνιο, αλλά τελικά ήρθε μάχη που μετριέται με ώρες και κράτησε 17 ολόκληρες ώρες. Δώσαμε μια δίκαιη μάχη. Όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν σκληρά. 17 ώρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. 10 συν 7 ίσον 17 ώρες αντίστασης. Σαν να τσάλινο τείχος που ανοίγει στο ορμάι. Στα παιδεία των δίμιων μαχών. 16 συν 1 ίσον 17 ώρες μάχης. 20 μείον 3 ίσον 17 ώρες στα χαρακόμματα. 3 επί 5 συν 2 ίσον 17 ώρες ηρωισμού. Ρίζα του 289 ίσον 17 ώρες παλικαριάς. Ένας ηγέτης μόνος εναντίον όλων. 17 ούτε καν 18. Το 17 ώρο που άλλαξε την ιστορία της χώρας, κυρίως άλλαξε την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ιστορία της χώρας ήταν προδιαγεγραμμένη και πριν το 17ωρο. Είναι από την χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, μια διαφήμιση που είχαμε φτιάξει, γιατί από χθες έχει ξεκινήσει η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10 μετά τη Μουρμούρα, στον Α και σήμερα βέβαια στο δεύτερο επεισόδιο της σεζόν. Αλέξης Τσίπρας, ειδικά για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς, για τους χαμηλόμισθους, για τους αδικημένους των μνημονιακών κυβερνήσεων των δύο προηγούμενων, έχει να πει πάρα πολλά. Εμείς λοιπόν θα το πούμε καθαρά. Για μας η επαναφορά των μισθών, των κατώτατων μισθών και των συντάξεων στην προμνημονιακή εποχή δεν είναι μια λαϊκίστικη εξαγγελία. Είναι το μέσο, το εργαλείο για να βγούμε από την κρίση. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Ο Κυριάκος. Ο αδελφός μου, ο Κυριάκος. Σκοτώθηκε ο Κυριάκος. Όχι, δεν σκοτώθηκε. Αλλά καλύτερα να σκοτωνόταν. Του κόψαν και τα δυο πόδια από τις ρίζες. Μισός άνθρωπος. Ο Κυριάκος μας που θα είναι πρόεδρος υποψήφιος. Μακάρι να βγει και αυτός. Εμείς όλους τους θέλουμε, πιο πολύ λίγο τον Άδωνη. Και άλλοι δεν μας χαλάνε. Τέτοιο κόμμα, τέτοιοι ηγέτες, τέτοιοι υποψήφοι, τέτοια διαδικασία, μια χαρά όλα. Ακούμε εδώ το δράμα του Κυριάκου, τον κόβουνε όσο προχωράμε προς τις εκλογές. Ελπίζουμε στο τέλος να έχει μείνει το μυαλό τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι που ξεχωρίζει και τον. Τα μάτια. Μέσα στο μυαλό είναι κοντά και τα μάτια. Θα κρατήσουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα την εξέλιξη της κοπής. Παρουσία του πελάτου, πάντα βεβαίως. Κατρούγκαλος. Ο κύριος Κατρούγκαλος είχε και παρομοιώσεις για το ασφαλιστικό, τις συντάξεις και μάλιστα πολύ παραστατικές. Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα τρένο που έχει πάνω του 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα σε μια κατηφόρα. Στο τέλος της οποίας ξέρουμε ότι όλοι ότι υπάρχει ένα βάραθρο. Το βάραθρο της χρεοκοπίας. He called out in an angry tone to leave my neighbour alone. But they didn't mind a bit what tall Agrippa said of it. Και όλες οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, και τις βάζω σε εισαγωγικά, το μόνο που έκαναν στην καλύτερη περίπτωση είναι να προσθέτουν λίγες σιδεροτροχιές στην πορεία αυτή για να αναβάλουν λίγο την πορεία της τελικής πτώσης. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι μια κυβέρνηση αριστεράς δεν λειτουργήσει έτσι. Θα το τεινάξει μια και καλή στον αέρα από το να το παρακολουθούμε σιγά σιγά την κατηφόρα με την ηλικιώδη ταχύτητα, χωρίς τροχές. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που κάνουν οι υπουργοί όταν αναλαμβάνουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Το πρώτο που κάνουν άριστα και το μόνο είναι να διαπιστώσουν την παρούσα κατάσταση. Κυριάκος Μητσοτάκης με κομμένα τα πόδια, τι να κάνουμε. Αυτά έχει η ζωή και ο κινηματογράφος και η διαδικασία αρχηγία στη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος και τα θέλω του. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Μα το θέλω, το θέλω, το θέλω. Θέλω να με ψηφίσεις. Το χαναγί πολύ. Θέλω να με ψηφίσεις. Δεν κράτηνε. Θέλω να με ψηφίσεις. Κυριάκο! Ένας φανατικός εδώ. Ψηφοφόρος του Κυριάκου πήγε να τον δει και παραπάτησε σε έναν γκρεμό και έπεσε κάτω. Αφαιρέσαμε το γδούπο, επειδή είναι και μεσημέρι και τρώτε πολύ, πρόκειται να φάτε. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις πολλούς φανατικούς, πολλούς και πολύ φανατικούς οπαδούς. Ένα παραπάτημα δεν αργεί να φέρει την καταστροφή. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά η ίδια η καταστροφή. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του, όλο αυτό το στέλνουμε στο 54% και mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει ότι θα σεβαστούμε το μνημόνιο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλιώς θα τα έκανε αν ήταν σε κάποια άλλη φάση. Αλλά τώρα που είναι σε αυτή τη φάση, θα σεβαστεί, θα εφαρμόσει ακριβώς το μνημόνιο, γιατί αυτό είναι αριστερή πολιτική και έτσι πιστεύει ο κύριος Κατρούγκαλος ότι μπορεί να σπάσουν οι αλυσίδες. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρυλικό αντάρτικο άσμα. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες όταν πιστεύουμε ότι αυτά που μας επιβάλλονται, τα μνημόνια, είναι μονόδρομος. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Άι, στο διάλο κι εσύ. Δεν πάτε στο διάλο όλοι σας. Μνημόνιο πράγματι περιλαμβάνει μία δέσμευση την οποία δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέσω των μεταρρύθμισης για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πάγια συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η πάγια νεοφιλελεύθερη συνταγή. Εγώ είμαι άνθρωπος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Μπράβο! Σε ένα σύστημα σε ισορροπία, μια τέτοια μείωση θα την πολεμούσα με νύχια και με δόντια. Άρα η αριστερή πολιτική είναι να συμμαζέψει τα ελλείμματα. Μπράβο! Όχι επειδή στο λένε οι μνημονιακοί. Βέβαια. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Αλλά εμείς δεν το σεβαστούμε με το τσεκούρι. Μάλιστα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Συμπυκνωμένο. Πώς σκέφτεται ο κύριος Κατρούγκαλος. Ένας εκ των κορυφαίων υπουργών, μάλιστα αυτή την εποχή, τακτοποιεί τις ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων. Για άλλη μια φορά θα μείνει στην ιστορία ο νόμος Κατρούγκαλου, που θα ρυθμίζει με επιτυχία, όπως και οι προηγούμενοι, τα συνταξιοδοτικά, τα ασφαλιστικά και ποιος ξέρει τι άλλο. Τις επόμενες μέρες στην Αθήνα θα γίνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Όχι, δεν θα είναι αυτή του Πάμε την Πέμπτη το απόγευμα, ούτε η απεργία που ο Παναγόπουλος της ΓΕΣΕ έχει κηρύξει για τη 12η Νοεμβρίου, μετά από χρόνια η ΓΕΣΕ ξανά. 12 Νοεμβρίου νομίζω. Εντάξει, είναι με ραντεβού μακριά. Για να έχουν καιρό να την προετοιμάσουν, για να έχει επιτυχία γι' αυτό. Δεν είναι αυτές οι συγκεντρώσεις. Η μεγάλη συγκέντρωση είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα. Ακούστε, το θέμα, κυρία Τσαπανίδου, είναι μήπως μέχρι να βγάλουμε εμείς τον νέο αρχηγό για την ισχυρή αντιπολίτευση, έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοια μέτρα από τα οποία επιστροφή δεν θα υπάρξει. Μάλιστα. Εγώ προτείνω στο κόμμα μου, αντί να οργανώνουμε ο καθένας συγκεντρώσεις, να οργανώσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, εάν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει χέρι σε επικουρικές συντάξεις να τις καταργήσει. Ποιος δεν θα πήγαινε σε μια τέτοια συγκέντρωση που οι τέσσερις υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας θα μας καλούσαν σε συλλαλητήριο κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Θα ήταν και η γυναίκα με το μουσι, θα ήταν ο γύρος του θανάτου, θα είχε φωτιές, μαλλί της γριάς, αυτά δεν λείπουν έτσι κι αλλιώς από όλες τις συγκεντρώσεις. Ένα κανονικό τσίρκο. Ποιος από εσάς που ακούτε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα δεν θα πήγαινε στο κάλεσμα και τον. Τεσσάρων. Θα ήταν και μια ωραία αφορμή η Νέα Δημοκρατία να προσεγγίσει και πάρα πολύ κόσμο. Αν είχε χιούμορ, ο κόσμος έχει. Οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας μάλλον δεν έχουν πολύ. Ναι. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Πώς πάμε? Και καλά. Για χαρά όλα. Ωραία, εντάξει, το την παλεύουμε. Και μπορεί που λέμε. Και στη δουλειά κι εγώ εδώ προσπαθώ να την παλέψω. Λοιπόν, ξέρεις με τι σκάω ρε παιδί μου. Τι έχεις, τι κλιματιστικό έχεις, θα σου πω. Γιατί είμαι πρώτος σύντροφος. Με ποιον? Και σκάω με κάτι που προσπαθώ να εξηγήσω στον σύντροφο πατέρα μου και στους υπόλοιπους. Τι πρόβλημα έχει ο σύντροφος πατέρας? Σύντροφε πατέρα, άκου το γιο σου. Άκου τον, ακριβώς. Φωνάζετε από το 50, τα λέτε και έχετε δίκιο, έτσι. Από το 50? Ναι. Ποιο 50 καλέ? 15 χρόνια είναι η κουμπή. Όχι, οι σύντροφοι φωνάζουν. Α, οι σύντροφοι. Φωνάζουν από το 50 και έχουν δίκιο, έτσι. Ναι. Τα είπαν το 50, τους τα είπανε, δεν τα θέλανε. Το 60 το ίδιο. Το 70 το ίδιο. Το 80 το ίδιο. Τώρα το ίδιο. Αφού ο κόσμος δεν ψήνεται με τίποτα. Σωστό. Δεν το γυρνάμε κι εμείς τον καπιταλισμό, τελειώνουμε. Και λέω, πάρε τον καπιταλισμό, ρε παιδί μου, παραμάσκαλα. Και προσπάθησε όσο μπορείς να το βελτιώσεις. Τύπου. Α, Σιριζέος. Μάλιστα. Όχι, Σιριζέος. Ναι, ναι. Μου μην προσβάλλεις. Τι είσαι? Σύντροφος. Ναι, ναι, ναι. Σύντροφος του Λαφαζάνη, τι. Αυτά με τον βελτιωμένο καπιταλισμό, η Ρωσία το κάνει με τρομερή επιτυχία. Ναι, γι' αυτό πεθαίνουν στους δρόμους, άσε μωμά. Ναι, ενώ στην Ελλάδα που πεθαίνουν στο πεζοδρόμιο είναι άλλο. Ναι, το ελληνικό πεζοδρόμιο είναι. Ναι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Έχει αυτή την πλάκα, την sick, την άσπρη, τη χαμένη. Ακριβώς. Πάντως μεγάλη μου τιμή που μιλάω μαζί σου σοβαρά. Παρακολουθώ παραδοσιακά όλες τις εκπομπές. Κλέβω ατάκες μόνιμα. Δεν πειράζει. Καλό είναι να κλέβεις. Και εμείς κλέβουμε. Κρίση έχουμε. Όλα θα τα αγοράζεις, να κλέψουμε και τίποτα. Όλα από τα μυαλά μας να τα βγάζουμε. Έμα, τα μυαλά μας δεν είναι εκεί για πολλά, όπως βλέπεις. Ανεβήκαν στα τάξη τα καθαριστικά του ένθια, μαθαίνω. Θα πληρώσουμε. Να πληρώσουμε. Εσύ θα πληρώσεις. Να πληρώσω κι εγώ. Εγώ δεν θα πληρώσω. Γιατί μωρέ δεν θα πληρώσεις? Ο πρωθυπουργός πληρώνει τι είναι? Δεν πλήρωσε το 11, το 12, το 13, το 14, κάθε χρόνο σου λέω τα ίδια. Δεν θα πληρώσω ούτε το 15. Γάμο το στάνιό μου. Θα περάσουν 10, 20, 30 χρόνια και θα λέμε τα ίδια. Αν δεν αντιδράσουμε. Δεν θα αντιδράσουμε. Να πληρώσουμε πρέπει. Πώς θα έχουμε την κρίση με την αντίδραση? Βλέπεις ο Τσίπρας σε οδηγεί εκεί στην αντίδραση? Στην πληρωμή σε οδηγεί. Ο Τσίπρας άλλα έλεγε για τον ένθια πριν. Παλιά ήταν άλλες συνθήκες και συγκυρίες. Μπα και τι άλλαξε. Οι συνθήκες και συγκυρίες, τι δεν κατάλαβες? Επειδή τα ακούω συνέχεια, καλά, το λες και ο Καραγκιώζης, αλλά το λέω και ο Θήμιος, αυτό είναι το βασικό. Πόσο καθαρό είναι το κουκουέρε με την συχνότητα 202, για πείτε μας, λέει, δεν κατάλαβα, γιατί βγήκε και ο προηγούμενος. Οπ, οπ, Χρυσαυγητάκος, φίλε, Χρυσαυγητάκος. Από πού τη βρήκε, ρε? Οπ, οπ, φίλος, αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή. Πού τη βρήκε, παίζουν τη συχνότητα. Επιχειρήματα Χρυσαυγητών. Τα ίδια τα είχα ακούσει από το λαγό, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα. Αυτή την καραμέλα που έχετε για να δικαιολογείτε πάντα ότι είναι ένα κουκουέ, είναι η καραμέλα ότι είμαστε Χρυσαυγήτες. Όχι, δεν είπα αυτό. Ρωτάω, ρωτάω. Μπορείς να μου πεις δεν είμαι Χρυσαυγήτης. Απλά λέω τα ίδια που λένε Χρυσαυγήτες. Μπορείς να μου πεις και αυτό. Δεν ξέρω αν είδε τι προάλλε αυτό που κάνανε οι Χρυσαυγίτε εκεί στη Βουλή. Την επομένη είχε ο Μπογδάνο έκανε ένα σχόλιο έτσι αγανακτισμένο και έλεγε του Ναζί, δεν πρέπει να του απομονώσουμε και τέτοια. Ο Μπογδάνο το είπε αυτό. Ναι. Είπε ο Μπογδάνο του Ναζί να του απομονώσουμε. Ναι, του Ναζί. Το είπε πριν του ξεπλύνει αφού του ξέπλυνε. Πρόσεχε, αυτό ήταν η μεγάλη πλάκα. Αμέσω μετά, μετά που είπε ότι του Ναζί πρέπει να του απομονώσουμε κτλ. Καλεσμένο εδώ ο Μάκη Βορύδη. Ο Μάκη Βορύδη είναι σοβαρό δεξιό. Είναι σοβαρή Χρυσαυγή, δεν είναι η Χαβαλέ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Α, αυτό, γι' αυτό σε ενημερώνω. Κοιτάξτε να δεις, εδώ ο κόσμος καίγεται και το μουύρι χτενίζεται πάνω της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία έχει τι χτένισμα κάνει, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Τι χτένισμα κάνει, γιατί πάνε και κάνουν αυτές τις βλακίες με τις φράτσες μπροστά και τις αφέλειες. Και είναι σαν χαζά όλα, τα χαζόμουνα τα λεγόμενα. Είναι αυτά τα χαζόμουνα και τα άλλα που κάνουν από πίσω σαν ένα φωτοστέφανο, τα θεόμουνα τα λεγόμενα. Είναι τα πιο χριστιανικά αυτά που αρέσουν και στον άνθρωπο. Λες να μας τα κάνει ξεπίδες Νέα Δημοκρατία αυτά. Θέλουν να διαλύσουν για να φύγει το χρέος που χρωστάνε τα 200 και. Μα δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι για να φύγει το παλιό. Θέλουν και αυτοί να φύγει το παλιό. Τώρα πώς θα φύγει το παλιό με υποψηφίου στο Μεϊμαράκι, τον Άδωνη και τον Κυριάκο. Ο Τζιτζικώστας είναι μονόδρομος, τα λέω εγώ. Ψηφίζω Τζιτζικώστα από σήμερα. Γιατί όχι, το απόλυτο τίποτα. Και ο Τσίπρας από πού ξεκίνησε. Ψηφίστε Τζιτζικώστα, τον άχρωμο, τον αμόλυτο, τον βαρετό. Νιώθω ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι της τηλεόρασης μπορεί να είναι σαν τους ηθοποιούς. Δηλαδή λες, θα πεθάνω στο σανίδι. Δεν το βλέπουν, δεν θέλω να ξεκουραστούν λίγο. Σε ό,τι αφορά εμένα, θα φύγω ξαφνικά. Σε ό,τι αφορά εσένα. Εγώ θα φύγω ξαφνικά από τηλεόραση. Έτσι, μια μέρα δεν θα πας στη δουλειά, όχι. Ξαφνικά θα ανακοινώσω ότι φεύγω. Γιατί όταν κλείνει ένα κύκλο, ανοίγει κάποιο άλλο. Αυτό το τελευταίο ήταν πολύ βαθιστόχαστο. Ξαφνικός θάνατος για το κοινό βεβαίως θα συμβεί όταν ο Γιώργος Αυτιάς ξαφνικά φύγει από την τηλεόραση. Το βάζουμε τέλεια, πάμε αλλού. Ένα από τα θετικά, δύο-τρία θετικά υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, είναι κάποιες βαθιά ριζωμένες, θετικές, καλές απόψεις, αντιλήψεις, νοοτροπίες στον λαό. Έχουμε δει όλη τη φωτογραφία, οι τρεις γιαγιάδες στη Μυτιλίνη που ταΐζουν με το πιμπερό το μωράκι μιας Αφγανής νομίζω γυναίκας πρόσφυγας, είναι λίγο παραπέρα και τις έχουν πάρει το μωρό και τις το ταΐζουν. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και των πρακτορείων των διεθνών αυτή η φωτογραφία. Γιαγιάδες κανονικές, καθισμένες εκεί στα γνωστά πεζούλια που κάθονται οι γιαγιάδες. Η μία από αυτές, η γιαγιά Μαρίτσα, μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Τι άλλαξε η μαμά του κύριε, τι λέμε του παιδάκι πεινάει. Τι έχουν εκεί και γάλα τα έχουν απ' όλα. Τους έχουν τσάι, τους έχουν σούπα, βράζουν τα καζάνια. Και πήγε και τους κάνανε ένα μπιμπερό γάλα και το ήφερε. Το μπιμπερό έκυγε, δεν το έπιανε το μωρό. Δεν το έπιανε, έκλαιγε το μωρό. Ναι, λέει το γάλα το βάζω στο πρόσωπο μου, κόλλησε το μπιμπερό και ήταν καυτό. Γιατί πού να το καταλάβεις. Αν το δέχεται το και πώς το ηρεμήσατε εσείς το μωρό. Πώς το ηρεμήσατε το μωρό εσείς. Του δώσανε, κρύωσε το γάλα του. Του κρύωσε γιατί είναι καυτό και δεν το έκανε. Άμα ήταν καυτό δεν μπορούσε να το φάει, ναι. Ναι, του τραγουδίσατε. Του πήγε δίπλα υγρίες. Και λέω, εγώ δεν ξέρω με τη γλώσσα, λέω. Κάτω από το νερό, έτσι το παγώναμε το γάλα. Και του τραγουδίσατε, γιαγιά. Γιαγιά. Του τραγούδισε. Του κρύωσε η στιδή, το ήθη. Και τώρα μια που του βάλαμε, του έβαλε στο στόμα, του έφυγε το μωρό, το μωράκι. Ναι. Και μετά ύστερα του πήρε η μαμά του, του δώσαμε στη μαμά του, του λέγε του, ήπιε το γάλα, του πήρε το παιδάκι, έρχεται την κατπουρμανάκια μικρά και οι εκείνοι που έχουν παιδάκια, σπέρνουν μέσα στο πουρμανάκι. Και σπέρνουν και σπαγαίνουν πάνω στο χωριό, στο μεγάλο το λεωφορείο. Το μωρό πόσο ήταν, κυρία Μαρίτσα? Δεν ήταν κανένα μηνό. Αυτό συνέβη στην Μυτιλίνη. Ανθρωπιά, γνήσια, καθαρή, χωρίς φτιασιδώματα και κυρίως χωρίς να επηρεάζεται από την κάμερα που ήταν απέναντι. Ξέρεις ότι έχετε γίνει διάσημες, ε? Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο παίζει η φωτογραφία αυτή. Στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Κίνα. Παντού είναι. Δεν του πειραμίδης. Σε όλο τον κόσμο είδα σε υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Σε όλο τον κόσμο. Τι λες να τις συγκινήσεις. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Αυστραλία, στην Αλάσκα, πάνω κάτω. Παντού παίζει φωτογραφία σας αυτή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μιλήσατε με μια άλλη φωτογραφία. Δεν το πήρε σύνδεση. Εμείς χρυσάσαμε το παιδάκι, τη μαμά του. Μπράβο, Γεραμάτη. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά με άλλες κυρίες που βλέπουμε στα κανάλια, που το παραμικρό που θα κάνουν έτσι φιλανθρωπικό, με 15 κάμερες σε ζωντανή σύνδεση για να το παρακολουθήσουμε όλοι μη και δεν πάρουμε χαμπάρι τι ακριβώς καλό έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέγουμε σαν και είμαι η φίλη του Αχιλέα από το Λάγκαδα. Και για το σπίτι πάρω. Το σπίτι. Α, ναι, τι μου κάνετε. Το Λάγκαδα σπίτι που λέμε. Ναι. Δε Λάγκαδα σπίτι. Δε, ακούσα τι είπατε. Το σπίτι στο Λάγκαδα, λέω. Ναι, το σπίτι που είναι στην Αβαρίνου. Στην Αβαρίνου, ναι, Λάγκαδας. Ναι. Okay. Είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο, ανύπατρο το έχω. Δηλαδή, το νοικιάσετε. Το νοικιάζω, άμα χρειαστεί. Θέλετε να το νοικιάσετε εσείς. Εγώ το ήθελα, ναι, το ψάχνω τώρα. Πόσα άτομα? Για μένα, εγώ είμαι μόνη μου και έχω δύο γάτες. Γάτες? Α, κατάλαβα την κατάσταση. Α, μάλιστα. Που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κάποτε και τώρα γύρισα πίσω. Είμαι φιλόλογος. Κατάθλιψη, το πιάσα. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τρώτε και τις τροφές της γάτας. Να σας πω, τι ενίκιο είστε διατεθειμένοι να δώσετε? Εξαρτάται, τι έχει σπίτι, πώς είναι, τι να πω εγώ. Θα έρθετε να το δείτε? Ναι, είμαι τώρα στη Φιλανδία και μετακομίσω στην Ελλάδα το Δεκέμβριο. Καλά, τα πεταχτείτε, μα είναι το μετρό, δεν φτάνει εδώ το μετρό. Έλεος, ούτε στη Φιλανδία δεν έχει καλό μετρό. Θα ήθελα να μάθω πού ακριβώς είναι. Στο Λαγκαδά, στην Αβαρίνου. Είναι επιπλωμένο. Έχει έπιπλα. Ωραία. Έχει και πολλές εικόνες, δεν ξέρω αν σας ενοχλούνε. Είμαι της Εκκλησίας, είμαι χριστιανός εγώ. Έχει πολλές εικόνες και δύο φορές την εβδομάδα περνάει παπάς. Έχει φως, είναι φωτεινό. Φως έχει, φως το αληθινό. Αχα, έχει. Ναι, το φέρνει και ο παπάς δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται, φέρνει το φως το Άγιο. Δυστυχώς το τηλέφωνο κάτι μου κάνει και. Κάτι μόλις είπα για παπάδες, έκοψε γραμμή, κατάλαβα. Λέω, γλιτώνουμε και ένφια επειδή έρχονται οι παπάδες. Γλιτώνουμε ένφια, τον παίρνω και αγκαζέ τον παπά, πάμε και βγάζουμε κάτι λεφτά από την τράπεζα γιατί έχουν αυτοί παραπάνω, βγάζουν, δεν έχουν capital. Είναι βολικός ο παπάς. Με την αράδα του να πας. Πιστεύετε? Ακούσα πως είναι επιπλωμένο. Ναι. Έχει παράθυρα. Μπαλκόνι αν έχει, δεν ακούσα. Όχι παράθυρα, παπάδες. Παπάδες έχει και εικόνες. Παπάρες, ναι, αλλά έχει. Όχι παπάρες, παπάδες. Με δέλτα. Παπάς, ιερέας, πρίστ. Έρχεται δύο φορές την εβδομάδα ο παπάς. Κάνουμε φιέλεο στο σπίτι. Μένανε κάτι ζόμπι παλιά, δεν ξέρω. Κάτι, ήταν λίγο στοιχειωμένο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα δεν είναι. Έρχονται παπάδες. Τι, έρχονται παπάρες στο σπίτι? Όχι παπάρες, δεν ξέρω. Μήπως καλέσετε κι εσείς κανέναν. Παπάδες, παπάδες. Είναι λάθος συνειρμός. Παπάς, ιερέας, πρίστ, τραΐ. Ναι, καλά, κατάλαβα. Θα ήθελα να μάθω ακόμα το σπίτι. Έχει μπαλκόνι? Έχει μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι έχω σκεπασμένο ένα επιτάφιο. Έχουμε δικό μας εμείς. Είναι παράδοση του Λαγκαδά. Τον βγάζουμε κάθε τόσο. Περνάμε από κάτω, βάζω την εικόνα. Να πάνω, χρειάζεται. Mm-hmm. Αν έρθει κόσμο το καλοκαίρι, μπορεί να το βάλω για έξτρα τραπέζι. Ναι, ναι, ωραία. Και έχω δύο κάτες που είναι από την Θεσσαλονίκη και θα το σφαίρω μαζί. Τι καλά, θα το κάνουν σύγχρηστο το σπίτι και το επιτάφιο. Θα φάνε τα λουλούδια. Τέλος πάντων. Να έρθουν και οι γατούλες. Νιάου. Ναι. Είναι στυρωμένες οι γάτες. Είναι στυρωμένες, ναι, ναι. Α, ώρα, μην αρχίσουν και γίνουν 10 ξαφνικά, γιατί όσο καλπάζει κατάθλιψη, μεγαλώνουν και οι γάτες. Τα ξέρω αυτά. Δύο είναι οι γάτες. Δύο θα μείνουν. Δεν παρετάλλει. Είναι 13 χρόνων στυρωμένοι και εντάξει, είναι πολύ ήσυχοι. Εντάξει. Και τα δύο. Γεννήθηκαν στην Άνω Πόλη. Στη Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι, ναι. Α, είναι μπουγατσόγατα που λέμε. Ναι. Μπουγάτσα με νιάου. Έχω και κάτι εργάτες απ' έξω στο σπίτι, κάνουν κάτι δουλειές. Μήπως βάλουμε να κάνουν παρέα. Οι γάτες με τους εργάτες. Έχω και χιούμορ. Δηλαδή, αλλά είναι όμως ελεύθερο το σπίτι. Ελεύθερο είναι, απλά οι εργάτες κάνουν δουλειές απ' έξω, δεν αφήνουν τρίχα. Τους έχουμε λέιζερ. Α, εργάτες. Εγώ όμως το σπίτι το χρειάζομαι Δεκέμβριο. Θα είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο τότε. Ναι, ναι. Ας πούμε, θα μπορούσα να έρθω κάπου στην αρχή το Δεκέμβριο. Στην αρχή, στην αρχή. Στο τελώς θα έρθει. Στην αρχή, στην αρχή. Αρχή διαζώσεις που λέμε. Αρχή τι? Στην αρχή του Δεκέμβρη. Πάλι κάτι κάνει τηλέφωνο. Δεν σε ακούω. Πάρε πάλι, χάρηκα. Έχουμε και μια εκτακτή είδηση. Έχει έρθει στο στούντιο συνάδελφος Παναγής Γαλιατσάτος να μας πει για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Έχουμε νεότερα. Ναι, υπήρχε μια σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Μάργαρο Μαξίμου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και εκεί αποφασίστηκε ότι δεν θα εφαρμοστεί το 23% του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Θα υπάρξει τρεις διαφορετικοί συντελεστές. Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ θα είναι 0% για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Θα είναι 6% για φροντιστήρια, ΙΕΚ, σχολές χορού κτλ. Και θα είναι 13% στην ιδιωτική εκπαίδευση σε γυμνάσια και ηλικία. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε το κυβερνητικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Εξετάστηκαν κάποια άλλα θέματα, όπως το ασφαλιστικό και η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο. 6% θα είναι και στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Δεν πειράζει, κινητό, τρέχει το ρεπορτάζ, δεν πειράζει. 6% στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. 6% και σχολές χορού και τα 6% στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Και 13% στα ιδιωτικά κανονικά. Και 13% στα ιδιωτικά κανονικά. Μάλιστα. Περισσότερο στο μαγκαζίνο σε περίπου 10 λεπτά. Βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10. Τώρα μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα και μέχρι τότε λαός. Γεια σας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εσύ ο ίδιος? Βεβαίως, ο ίδιος. Τι καλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τον ψηφίσουμε. Και είναι λογικό, γιατί η οικογένειά του από το κράτος ζει τόσο χρόνια. Εμάς μας ρώτησαν, θέλουμε. Δεν θέλουμε. Δεν ξέρω. Εγώ θέλουμε. Για να μας ρωτήσουν λίγο, να δούμε αν θέλουμε. Εγώ θέλουμε, φίλε. Στο λέω. Δεν θέλουμε τίποτα. Μαλακία κάνεις. Μαλακία, ξεμαλακία δεν πειράζει. Αυτός ο τόπος είναι μαθημένος από τις μαλακίες. Το θείο τι τον κάνατε, ρε. Μετάλλαξη έπαθε. Το πρωί τον άκουσα να πει εκεί πέρα για το Σταθάκι, το δικαιολογούσε. Για τον άλλο να το δικαιολογούσε και είχαν τις μετοχές και ξεχάσαν οι άνθρωποι. Καλά πλάκα μας κάνει. Τι μα όντως ξεχάσαν οι άνθρωποι. Εύκολα είναι τα πράγματα να θυμηθείς. Τόσα εκατομμύρια. Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Θα θυμηθείς και τα προηγούμενα εκατομμύρια και τα επόμενα. Ευτυχώς ήρθαν αυτοί οι αριστεροί, ματσωμένοι, ρε παιδί μου, και είναι χορτασμένοι. Δεν φοβάμαι, μας φάνε τα λεφτά. Οι μπαλούρδοι τελικά ακούνε Ελληνοφρένεια. Ευτυχώς, θα γίνουν άνθρωποι. Ναι, έγιναν. Άκου, γύρισε η κλούβα στην πλατεία Ελευθερίας και λίγο πιο πίσω παρκάρει από τη διάβαση των πεζών. Είδες, άρα ο πεζός μπορεί να περάσει. Ναι, μια χαρά. Επίσης, δεν είχαν πει ότι η ομάδα Δέλτα θα καταργηθεί. Δεν καταργήθηκε. Όχι, εγώ είδα 20 το πρωί. Δέλτα. Δέλτα. Καλά και εσύ το μια μέρα στην άλλη, μήπως ήταν Δίας. Όχι, ήταν Δέλτα. Δέλτα, ε. Με... Τότε στο γράμμα πάνω. Στάζανε παγωτό, κατάλαβα. Ναι. Βουλευτής Σαλμάς στην Κάτια τη Μακρή. Είπε ο άνθρωπος ότι οι πολυεθνικές, να μην τα πολυλογούν, πληρώνουν 0,25 φόρο στα 100. Δηλαδή για να καταλάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν κάνεις 100 ευρώ εισπράξη, η πολυεθνική πληρώνει 25 λεπτά. Να μας βάλει εμάς τον ίδιο φόρο, να του δίνουμε 50 λεπτά. Τα 4 λεπτά και 50 λεπτά. Είσαι τι μ***α είσαι. Ο γνωστός. Μα τι λέτε τώρα, μιλάτε για τις πολυεθνικές, μωρικό κ***α, γι' αυτό δεν τα βγάζετε. Δεν συμφέρουν γι' αυτό. Δεν πίνεσαι. Παίζουμε παιχνίδια. Ήθελα να πω σε αυτόν τον βλάκα, τον Μιχελογιαννάκη, να μας φέρει μια κασέτα στην οποία να ακούγεται είτε ο πρωθυπουργός είτε οποιοδήποτε άλλος βλάκας του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει προεκλογικά ότι θα κάνει περικοπές μισθών και συντάξεων. Ας μας φέρουν μια τέτοια κασέτα. Εσύ που βάζεις πάντα τι είπε ο καθένας, πες μας, είπε κανένας κερατάς από αυτούς ότι θα κόψει μισθούς και συντάξεις? Δεν τρέπονται λίγο? Το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν είναι ολόκληρο αυτό το λογότυπο. Το ΣΥΡΙΖΑ έμεινε μετά από κάποιο καιρό, να πούμε. Το αρχικό, ξέρετε ποιο ήτανε? Όχι. Θα σας κόψουμε τις συντάξεις, θα σας κόψουμε τους μισθούς, θα σας κόψουμε με τα πάντα, θα σας κόψουμε και τα κάκαλα και αφήσαμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πάρει χαμπάρι τα χαϊβάνια αυτά εδώ πέρα όλα κι εγώ μέσα. Τα χαϊβάνια που τους ψήφισα την πρώτη φορά, να. Ωραία, να μην πάρουμε αυτοκίνητο. Δεν θα κυκλοφορούν οι βουλευτές με το λεωφορείο και το τρένο. Γίνεται, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να ξεφτυλίζει το βουλευτή. Καλά λέει ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Να ξεφτυλίζονται οι βουλευτές στο λεωφορείο. Μα είναι δυνατόν, το είναι δυνατόν, πάει, μα είναι δυνατόν να είναι μελλοντικός πρωθυπουργός. Έλα μου στον τόπο σου, τι άλλο θα δούμε. Είναι δυνατόν, τον Αύγουστο ήταν σε κρουαζιερόπλια, σε κότερα και τέτοια. Τώρα πηγαίνει η κολιά του Παγκράτη, πλάκα κάνεις. Άσε που βρωμάνε μέσα στα λεωφορεία, βρωμάνε, έχει κάτι σχαμένους, τις αντέχεις. Δεν είναι ότι βρωμάνε, το θέμα είναι ότι θα μιλάνε κιόλας αυτό. Έχουν και χέρια, ρίχνουν και κάποια πάπα. Α, δεν είναι εύκολα τα πράγματα δηλαδή. Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα. Του Άδωνης δεν του αρέσει να ξεφτυλίζεται. Γιατί μόλις έφαγε το πρόβιο δεν πήγε σπίτι του? Δεν του αρέσει του Άδωνη να ξεφτυλίζεται? Πρέπει να κάνει κάτι ο Άδωνης για να ξεφτυλιστεί, δεν είναι από μόνο? Γιατί δεν κλείνει το στόμα του να σταματήσει να λέει μαλακίες? Μα δεν είναι όταν μιλάει ο Άδωνης που ξεφτυλίζεται, είναι άμα τη εμφανίσει που λέμε. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και όταν ανοίγει το στόμα του. Επειδή ξέρει τι θα πει, ξέρει όλο. Δεν λέω για την εμφάνιση, δεν κάνω bullying, δεν κάνω bullying, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είναι όλο αυτό που εκπέμπει, ρε παιδί μου, εκπέμπεται η ξεφτύλα. Ναι. Λέει. Καλά, εντάξει, φάση και έτσι εδώ με κάτι φασέρους φιλαράκια εδώ, πίνουμε κάτι τσίπουρα, πες μου. Φίλε, μου έχεις πει να πάω στο φεστιβάλ της Κρίνα εδώ, καλά μου. Εκεί πέρα πήρα κάτι μουσάτους είχε και κάτι χοντρές και κοντές. Καλά, εντάξει. Δεν πήγε στο φεστιβάλ της Κρίνα, μας κοροϊδεύεις. Αλήθεια σου λέω. Ωραία, πες μου, ποιον είδες? Την Πέμπτη πήρα, δεν πήρα Παρασκευή. Την Πέμπτη, ναι, ποιος τραγούδαγε? Ο Ο Θηβαίος και ο Παπακοσταντίνος. Μα τώρα πας στο Θηβαίο και στο Παπακοσταντίνο και περιμένεις να δεις γκομενάκια. Γκομενάκια θα πας όταν έχει Mamba LD, όταν παίζει ο Ζαραλίγκος, τραβάει γκομενάκι ο Ζαραλίγκος. Στο Μαργαρίτη κανένα λαϊκό γκομενάκι έτσι κνήτησα. Εντάξει. Άντε και στους Εγκαρδία, να δεις εκεί κανένα ψαγμένο έτσι ισπανόφερτο. Θα βρεις. Όταν πηγαίνεις στο Παπακοσταντίνο και στο Θηβαίο, τι θα δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι γενική αναβάθμιση. Δεν είναι γενική, έχει να κάνει και με το τι θα πας να δεις. Στην καλύτερη θα βρίσκεις γερόλικους του ροκ, λόγω Παπακοσταντίνου. Λόγω Θηβαίου, να βλέπεις κανένα που το σκέφτεται για ποτάμι. Και απλά πήγε εκεί για τη συναυλία. Ή καμιά παπαδιά, ξέρω εγώ. Λάθος μέρα, φίλε, λάθος μέρα. Του χρόνου πάλι. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρυλικό αντάρτικο άσμα. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες όταν πιστεύουμε ότι αυτά που μας επιβάλλονται, τα μνημόνια, είναι μονόδρομος. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε.